मैं तुम सबों का द्वारकापुरी में पाणि ग्रहण करूंगा। उस जन्म में तुम अनेक राजाओं की कन्याएं होंगी। दुंदुभी राक्षस जिसको बाली ने मार डाला है, उस जन्म में भौमासुर होगा और इस जन्म के समान ही तुम्हारा हरण करेगा। उस समय भौमासुर को मारकर तुम सबों को छुड़ाऊंगा और तब से तुम सब आनंद के साथ हमारे साथ विहार करोगे। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वाक्य सुनकर उनका चेहरा खिल उठा और वे अत्यंत आनंदित हुईं। इसी समय श्री राम को खोजते हुए उनके पैरों के निशान देखते देखते लक्ष्मण आदि साथी भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने 16,000 स्त्रियों के बीच में श्री राम को देखा तो बड़े विस्मित हुए और जगदीश्वर श्री राम को उन लोगों ने प्रणाम किया। जब श्री राम ने उन स्त्रियों का वास्तविक वृतांत बतलाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और आगे की ओर बैठ गए। इसके अनंतर श्री राम की आज्ञा से हजारों वाहन आए, जिन पर उन स्त्रियों को बिठाकर श्री रामचंद्र जी शिविर की ओर चले, जहाँ श्री सीता जी बैठी थी। वहाँ पहुंचकर उन सब स्त्रियों ने श्री सीता जी को प्रणाम किया और श्री राम ने उनका जो सच्चा सच्चा हाल था सो कह सुनाया। इसके बाद श्री सीता जी ने अनेक वस्त्रों आवरणों से उनका सत्कार किया। थोड़ी देर बाद श्री राम ने अपने शिविर के पास ही एक उत्तम सरोवर देखा, जो अपनी गहराई से समुद्र को मात कर रहा था। उसके आसपास घनी वृक्षावली लगी हुई थी। स्थान स्थान पर घाट बने हुए थे और पवित्र जल भरा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी थोड़ी नहीं थी। खिले हुए कमलों के फूलों पर भौंरे गुंजार कर रहे थे। फैले हुए पुरिन के बड़े बड़े पत्ते मरकत समान सुंदर लग रहे थे। सज्जन प्राणों के मन की तरह स्वच्छंदतापूर्वक मछलियाँ उछल रही थीं। जलचर प्राणियों के इधर उधर चलने के कारण बार बार उसमें लहरें उठ रही थीं। खल मनुष्य के हृदय के समान उनमें कितने घड़ियाल भरे थे। बार बार कहीं उसमें कंजूस प्राणी के धर की तरह सेवार भरे थे। इसके उसमें प्रविष्ट होना दूर लगता था। दिन रात कितने पक्षी आश्रय लेकर अपनी थकावट दूर कर रहे थे। इससे वह सरोवर किसी ऐसे सज्जन के समान मालूम पड़ता था, जो अपना सर्वस्व लुटाकर गरीबों तथा शरणागत जनों की रक्षा में तत्पर हो। अपने ठंडे जल से वह उसी तरह बनेले जीवों का प्यास बुझा रहा हो, जैसे चंद्रमा दिन भर के परिश्रम से दुखी जनों की समस्त पीड़ा रात में हर में लिया करते हैं। उस सरोवर को देखकर श्री सीता तथा श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए, उसमें स्नान किया, मध्याह्न काल की नित्य क्रियाएं की और भोजन किया। फिर सारे शिकारियों को साथ लेकर उसी तड़ाक के समीप डेरा डाल दिया और अनेक तरह की कहानियां कहते कहते समय काटने लगे। जब रात्रि का समय हुआ तो बहेलियों ने अनेक सामान लेकर चारों ओर से उस तड़ाक को घेर लिया और श्री रामचंद्र जी अपना धनुष बाण ठीक करके एक वृक्ष के ऊपर जा बैठे। जबकि व्याधे जाल बिछाकर तत्परता के साथ सरोवर के चारों तरफ बैठ गए और ठीक आधी रात का समय हुआ तब बनेले सूकरों का एक यूथ आ पहुंचा। तालाब में उत्पन्न कंद खाकर वह सूकर यूथ बहेलियों के ऊपर टूट पड़ा। उस समय बहुत से सूकरों को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मार डाला और बहुतों को बहेलियों ने समाप्त कर दिया। क्षण भर में वे सारे सूकर मारे डाले गए। उनको मारने के अनंतर व्याधों ने प्रसन्नता का कोलाहल मचाया। तब बहेलियाँ मारे खुशी के दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। तब श्री राम उन सबों को तथा सैनिकों को साथ लेकर अपने शिविर को लौट आए। इस प्रकार 7 दिन वन में रहते हुए अनेक तरह के सुखों का उपभोग करके प्रभु श्री राम अपनी अयोध्यापुरी को लौट पड़े। इसके अनंतर दुंदुभी द्वारा हरण की हुई उन कन्याओं को जो जिसकी पुत्री थी उन राजाओं ब्राह्मणों तथा वैश्यों को बुलाकर दे दी और उन बालिकाओं की वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करके विदा किया। वे ब्राह्मण आदि अपनी कन्याओं का पुनर्जन्म मानकर श्री राम के आज्ञा के अनुसार अपने अपने घरों को ले गए और नृपों तथा वैश्यों ने अच्छे वरों के साथ उनका विवाह कर दिया। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उन सबको पति के साथ विहार करने का सुख प्राप्त हुआ। उनमें से जो ब्राह्मण की बालिकाएं थीं वे विवाह काल व्यतीत हो जाने के कारण विवाह न करके यूं ही पिता के घर पर व्रत उपवास आदि करके अपना जीवन यापन करने लगी, क्योंकि उनको यह विश्वास हो गया था कि दूसरे जन्म में स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी मेरे पति होंगे। कुछ दिनों के बाद सुबाहु का विवाह करने के लिए श्री रामचंद्र जी श्री सीता के साथ मथुरापुरी को गए। वहाँ पर विवाह का सारा कार्य संपादन करके कुछ दिन मथुरा में ही रहे। एक दिन श्री सीता के कहने से प्रभु श्री रामचंद्र जी यमुना तट पर सोए। उस समय वहाँ के सब दासों और दासियों को निद्रित देखकर एक स्त्री का रूप धारण किए यमुना स्वयं श्री राम के पास गई और धीरे से उनका पैर पकड़ा। उसके ऐसा करने पर श्री रामचंद्र जी जाग गए और सामने सूर्य की पुत्री तथा कमल के समान नेत्रों वाली कालिंदी को देखा। उस समय उसके शरीर में दिव्य वस्त्र आभूषण पड़े थे, पैरों में सुंदर नूपुर छनछना रहे थे, नील कमल की पंखुड़ियों के समान उसका रंग था और सुवर्ण कलश के समान उसके स्तन थे। मुस्कुराता हुआ केले के खम्भे की नाई उसकी जंगाएं थी, किंकड़ी केयूर कुंडल आदि आभूषण अपनी छटा दिखा रहे थे। इस प्रकार की एक अपरिचित नारी को अपने सामने देखकर प्रभु श्री राम थोड़ी देर तक यह सोचते रहे कि विधाता धन्य है जिसने कालिंदी जैसी नारी की रचना की है। इस प्रकार विचार करते हुए वे उसका सौंदर्य देखते रहे। इसके अनंतर उससे कहने लगे, तुम अपने आने का कारण बतलाओ। श्री राम की बात सुनकर सकुचाती हुई श्री कालिंदी देवी ने कहा, हे राघव, हे प्रभु, हे भगवान, तुम सब कुछ जानते हो। फिर श्री राम ने कहा कि हे कालिंदी, इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, इसलिए श्री सीता जी जाग जाएं, इसके पहले ही तुम यहाँ से चली जाओ। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये वाक्य बाण के समान उसके हृदय में लगे, जिससे वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर प्रभु श्री राम ने कहा, कालिंदी, उठो उठो, मेरी बात तो सुनो। द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण होकर तुम्हें अपनी स्त्री बनाऊंगा। आज तुम लौट जाओ, जन्मांतर में तुम मेरे साथ विहार करके सुखी होगी। इस प्रकार की बात सुनकर श्री यमुना जी को कुछ संतोष हुआ। तदनंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उसका ध्यान करती हुई वह लौट गई। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अपनी सेना तथा श्री सीता जी के साथ अयोध्या चले गए। इस तरह श्री रामचंद्र जी साकेतपुरी में अपने पुत्रों तथा श्री सीता जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे, जिनका श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री आनंद रामायणे राज्य कांडे पूर्वार्धे द्वादश सर्ग संपूर्णः। इति श्री राज्य कांडम पूर्वार्धम समाप्तः। श्री रामचंद्र अर्पणम अस्तु। जय श्री राम।